mga holoki asya ko asa poso ang hasuduan unang sarupa ko na tumantan ni na ujubi mamban segaro hami. Sayang inoho hasia ku sohon dia maka olong ia unang sangsi beho pasohan ho kuroho bilang kini so.